wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Chrupiąca bagietka. Świeża bułka z ziarnem. Kanapka z halloumi i jajkiem na ciepło. A ciebie? Co rano budzi do życia? W Stop Cafe na stacjach Orlen przygotujemy dla ciebie pyszne śniadanie. Takie jak lubisz. Dzień ze śniadaniem na stacji Orlen to dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Program szczepień w Polsce jest nadal uzależniony od dostaw od koncernów, mówi rzecznik rządu. O psychiatrii dzieci i młodzieży będzie rozmawiał z rzecznikami praw dziecka i pacjenta prezydent Andrzej Duda. Czy uchylić immunitet katalońskich separatystów, ma dziś rozważyć Europarlament. Uniemożliwienie producentom eksportu szczepionek poza Unię powinno skłonić koncerny do szybszych dostaw leków do krajów wspólnoty, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia rzecznik rządu. Przepis ten wprowadziła Komisja Europejska m.in. na wniosek polskiego rządu. Piotr Müller podkreślił, że program szczepień w Polsce jest nadal uzależniony od możliwości produkcyjnych i dostaw kolejnych dawek. Niedawna rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Chin dotyczyła możliwości pozyskania szczepionek z innych źródeł. Mamy do czynienia z sytuacją, że kilka największych firm, które są dopuszczone do dystrybucji szczepionek na terenie Europy, niestety mają ograniczone możliwości produkcyjne, w związku z tym szukamy wszelkich alternatyw, ale oczywiście to muszą być alternatywy bezpieczne. Rozmawiał pan prezydent Andrzej Duda z prezydentem Chin w tej sprawie po to, aby w ogóle sprawdzić, czy takie możliwości istnieją, ale decyzji co do importu chińskiej szczepionki nie ma. Liczymy, że wystarczą dostawy europejskie i że mimo wszystko też chociażby te rozmowy zmobilizują dostawców takich jak AstraZeneca, Pfizer czy Moderna. Prawdopodobnie pojutrze Europejska Agencja Leków podejmie decyzję w sprawie zatwierdzenia jednodawkowej szczepionki firmy Johnson & Johnson. Byłaby to czwarta szczepionka dopuszczona do stosowania w krajach Unii. Jak mówił w Polskim Radiu Katowice wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych profesor Włodzimierz Mazur, nowy preparat to szansa na zwiększenie liczby osób zaszczepionych. Mieliśmy obiecane duże ilości, z tych obiecanych dużych ilości, no niestety nie w pełni dostajemy zamówioną ilość. Dostawy się skurczyły. No mamy nadzieję, że może ten kolejny producent będzie w tym zakresie bardziej przyczynny. Zdaniem profesora Mazura szczepionki z Chin i Rosji powinny poczekać na dopuszczenie przez Europejską Agencję Leków. Rozsądek nakazuje sięganie po innych dostawców. Chcemy, żeby produkty, którymi będziemy szczepić ludzi, były produktami sprawdzonymi i produktami bezpiecznymi. W Polsce do tej pory wykonano ponad 4 miliony szczepień. O psychiatrii dzieci i młodzieży będzie rozmawiał z rzecznikami praw dziecka i pacjenta prezydent Andrzej Duda. Spotkanie rozpocznie się w południe w Pałacu Prezydenckim. Kancelaria prezydenta zapewnia, że Andrzej Duda w sprawie psychiatrii dzieci i młodzieży współdziała z rządem, a sam temat często pojawia się w Pałacu Prezydenckim. Jak mówi rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski, dzisiejsze spotkanie służy dalszym konsultacjom. Temat psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej pojawia się bardzo często. Stąd wniosek pana prezydenta do prezesa Rady Ministrów o to, żeby środki na psychiatrię dziecięcą i młodzieżową zostały zwiększone i rzeczywiście pan premier zwiększył już na ten rok środki przewidziane w budżecie państwa. Pod koniec stycznia premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd przekaże w tym roku dodatkowe 220 milionów złotych na psychiatrię dzieci i młodzieży. Środki mają poprawić infrastrukturę oraz zwiększyć dostępność leczenia. Dofinansowana została również całodobowa infolinia. Plan zakłada ponadto uruchomienie programu profilaktyki uzależnień cyfrowych. Karol Darmoros, Polskie Radio. 14. emerytura zostanie wypłacona w czwartym kwartale, powiedziała w Polskim Radiu minister rodziny i polityki społecznej. Świadczenie, które jest częścią pakietu Emerytura Plus, trafi na konta emerytów przed Bożym Narodzeniem. Marlena Maląg podkreśliła, że nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. Te osoby, które przekroczą próg 2900 zł, jest zastosowany mechanizm złotówka za złotówkę, czyli będzie pomniejszana ta 14. emerytura o nadwyżkę ponad 2900 zł. Co ważne, 94% wszystkich emerytów i rencistów to świadczenie uzyska. Natomiast przed Wielkanocą emeryci otrzymają 13. emeryturę, przy wypłacie której nie będzie stosowane kryterium dochodowe. O polityce zdrowotnej, zagranicznej i gospodarczej mają dziś rozmawiać europarlamentarzyści. Ma się też odbyć głosowanie nad uchyleniem immunitetu trzem Katalończykom, którzy zorganizowali referendum w sprawie niepodległości regionu i których ekstradycji domaga się Hiszpania. Drugi dzień sesji rozpocznie się od debaty na temat planu inwestycyjnego mającego pomóc Europie wyjść z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Następnie komisarz do spraw zdrowia weźmie udział w dyskusji o programie, który ma lepiej przygotować systemy opieki zdrowotnej w Unii na przyszłe zagrożenia. Przewidziano także głosowanie nad programem wartym ponad 5 miliardów euro na najbliższych 7 lat. To będzie również okazja dla europosłów, by spytać komisję o najnowsze informacje dotyczące dostaw szczepionek przeciw koronawirusowi do krajów członkowskich.

And I the Lotus. To drugi singiel z płyty Up formacji R.E.M. Przykład tego, jak piosenka może nie być reprezentatywna dla całego albumu. W roku 1998 grupa Zatens ten album nagrała. Za każdym razem, kiedy słucham formacji R.E.M. czy w domu, czy w radiu tutaj wspólnie, myślę sobie z taką cichą nadzieją, że może otrzymamy informację, że wracamy, że przygotowaliśmy nowy materiał. Ale to tylko takie moje drobne muzyczne marzenia. Nie powiedziałem, że dzisiejszy program zrealizuje Agnieszka Łukasiewicz, a ja nazywam się Michał Grabkowski. We'll be right back. Tak jak powiedziałem parę minut temu, codziennie od poniedziałku do czwartku audycja, która nazywa się Trójkowo-Rokowo od 10 do 11 we wtorki. Teraz takiego popularnego sloganu użyję. Wszystko się może zdarzyć. No i wszystko się wydarza tutaj co wtorek, mam nadzieję. Właściwie teraz za sprawą grupy Happy Mondays byliśmy troszeczkę na brytyjskim rave'ie, a troszeczkę poczuliśmy klimatu krainy, którą ktoś kiedyś nazwał Madchester. Właśnie, Manchester. Nie dość, że miasto bardzo urocze, to jeszcze od zawsze pełne dobrej muzyki. Final fight can't be denied.

26 lat temu ta płyta została wydana. Jak ten czas szybko mija. Different Class, ona tak jest zatytułowana, chociaż w Japonii zatytułowana została tak jak utwór, którego wysłuchaliśmy. Come on People, formacja Pulp. Come on People, nie muszę dzisiaj takiego hasła do Państwa mówić, bo aktywność jest nadzwyczajna. Dziękuję serdecznie za korespondencję. Słuchają Państwo audycji trójkowo-rokowo całymi rodzinami. Bardzo mnie to cieszy. Mamy jeszcze pół godziny, więc teraz do trójkowo, rokowo i skocznie i do przodu dodajemy studencko, gitarowo, ogniskowo. Przynajmniej mnie się tak ten utwór kojarzy. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię. Blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. i dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Nie mam pojęcia, jak się akcentuje i czy w ogóle się akcentuje nazwę tej grupy, ale może czyta się ją akurat. Lubię mówić z tobą. Tak, a propos tych imprez studenckich, no i gitary, przy opisie tej piosenki miałem na myśli te imprezy no dwie dekady temu, tak? Nie wiem jak teraz, przyznam się szczerze, wyglądają imprezy studenckie i czy w ogóle takowe istnieją. Kolejny dwudziestolatek przed nami, mówię o utworze, o piosence Jugoton. Nie to, że mam wszystkie płyty na półce, ale mam swoje ulubione kompozycje. W majowe popołudnie gdzieś na skraju leśnej łąki spotkały się, by stoczyć walkę dwa aniołki. Ten w czarnej pelerynie to aniołek czarny, ten w białym smokingu to aniołek biały. Zaciętą stoczą aniołki w walkę na bąki. Zjechali się na łąkę kibice z czterech stron świata, prezydenci, święci, kaci, damy i żołnierze, czarodziejki, wróżki, trole i zwierzęta. Choć przyczyny sporu chyba nikt też nie pamięta. Gdy miasto śpi z tym kamiennym, wymyślam sobie historię. Siedzą w berecie na parapecie. La la la la la la. Klasnął stałej siły w dłonie. Wyrosła z podziemi panna wyjątkowej urody. Wyprawiona w suknie z białego muślinu, przepełniła łąkę zapachem jaśminu. Zabiło żywiej serce białego aniołka. Zapragnął tulić się do piersi jaśminowej pani. Trzymając się za ręce zniknęli razem gdzieś w oddali. Posiadał się z radości czarny aniołek, wygrał walkę życia, postawiono mu pomnik. Ty miasto śpi z tym kamiennym, wymyślam sobie historię. Siedzą w berecie na parapecie. La la la la la la la la. La la la la la la la la. Nie może poślać tu dziewczynę. Wszechwiadomo celu święca środki. Zasada uwielbiona przez czarne aniołki. Gdy miasto śpi z tym kamiennym, wymyślam sobie historię. Siedząc w berecie na parapecie. La la. La la la la la la la. programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji trójkowo-rokowo do godziny 11 jeszcze 21 minut. Okazuje się, że Państwo sięgają po płytę Jugoton dosyć często. Dzień dobry Panie Michale, dziękuję za przypomnienie. R.E.M. są takie zespoły i płyty, do których chętnie się wraca po zaledwie jednej piosence usłyszanej w radiu. To się magia radia nazywa. Aha, a propos wiadomości mailowych, to dzisiaj do grona słuchaczy dołączyła pani Kasia, która słucha radia w Korei Południowej. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Does anyone know how loaded he was when he unloaded his gun? Does anyone know how loaded he was when the slaughter had begun? Utwór zatytułowany jest Fishing Gun Barrel, formacja NoFX. Formacja NoFX pojawiła się w dzisiejszym wydaniu audycji trójkowo-rokowo z powodu pierwszego, że wydała nowy album, który zatytułowany jest Single Album. On ukazał się 26 lutego po 5 latach milczenia. Panowie z NoFX nagrali płytę i to najdłuższy okres, jeżeli chodzi o milczenie między albumami w historii tej grupy. No i utwór, on zaledwie 3:35 trwał, to jakby zapowiedź i zaproszenie Państwa na jutrzejszy wieczór, na godzinę 20 do audycji, którą będę miał okazję poprowadzić, która nazywa się Dogrywka. Tam więcej materiału z albumu Single Album w formacji NoFX. Powiem tylko tyle, że ten też taki najwolniejszy z tego całego wydawnictwa był. Nareszcie płyty typowo kalifornijsko, punk rockowo, także jeżeli Państwo mają ochotę potupać troszeczkę nogą w jutrzejszy wieczór, no to zapraszam serdecznie do grywka o 20. Teraz The National. Tak, oni też nie próżnują podczas lockdownu, bowiem przygotowali dla fanów reedycję swoich pierwszych płyt. Taller than you should. The air is thin around your beautiful head. You're saying things with your mouth to me that I don't recognize. You're aware of yourself lately, redefining yourself, designing yourself. Haven't looked at me forever. Got a diagram of your associations, a strategy. You're weighing your options. What would you trade me for? You're measuring me lately, and I can tell. And I can tell I'm losing weight. You're measuring me lately. You're dressing me tonight. Tell me I've changed. You're just raising your standards tonight. Give me a Have you found him? Have you told him everything? Does he say he feels bad about all this? He's shown tenderness for me. Tenderness for me to him. Tonight, tell me your standards tonight. Give me away. I am the same. I am the same. A wiadomo, że jak ktoś jest fanem jakiejś grupy, albo bardziej niż fanem, no to każda nowa rzecz z obozu cieszy. The National przygotowali 3 reedycje swoich pierwszych 3 płyt. The National sent songs for Ditty Lovers i Cherry Tree. Dzisiaj ta zremasterowana wersja płyty pierwszej, bo to 20 lat mija od tego debiutu. Beautiful Head na początek i jeszcze mam Pay For Me. Come and see you in your long and lazy scene, giving stage direction, finger in a magazine. I call you what I knew you. I can't get used to your new name. Send a body double over with your keys. She'll see you in an hour. Everybody quiet please. Essex House is down the road. The actors wanna be alone. And soft as a jeweler's. Incidental music coming down the hall. Remember when I never had to wait for you at all. I wish my hands were yours as I lay your keys on a magazine. Free, I'll dream. drink it all across the sea. Lay me down in business class, headphones and a sleeping mask. She's gonna pay for me. Tell me you're not alone. Call me back, I'm on a plane. I think I'm somewhere over Spain. I'm in a dark without the stars. I've never seen a black so dark. Thought I'd be above the rain, somewhere on a higher plane. Oh brother, I wish you were home. My brother, baby, you're asleep by now. You never stayed awake for me. You never waited up for me. No, you never waited up for me. Now there's nothing I can do. I lost you, but I beat the sound. Couldn't if I wanted to. The cockpit doesn't turn around. Oh, brother, I wish you were home. My baby is in a room alone. Wszystkie trzy płyty The National, Sad Songs for Dirty Lovers i Cherry Tree zostały zremasterowane, no gdzie w Abbey Road Studios, tak, czyli lepiej się nie da. No i ten mastering miał przywrócić te wczesne brzmienie zespołu, a czy przywrócił, no to państwo już mogą sami osądzić. Do notki, notka dołączona do tego wydawnictwa jeszcze głosi, że ich pierwsze wydawnictwo The National pojawiło się 2 lata temu po powstaniu grupy, kiedy to żonglowali, 2 lata po powstaniu grupy, kiedy to żonglowali życiem zespołu, łącząc je z koniecznością utrzymywania pełnoetatowej pracy. The National. 8 minut do godziny 11. Państwu bardzo dziękujemy. Za chwilę Piotr Łodej przejmie stery i poprowadzi okręt Trójka do trzeciej. Program trójkowo-rokowo zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja nazywam się Michał Grabkowski i życzymy Państwu miłego dnia, zostawiając z fragmentem ostatniej płyty King Gizzard and the Lizard Wizard.